Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Ok, bare people, summer kiss, kiss in the mix live de aici din, era să zic, din mall. Nu mai e mall, gata, s-a dus mall-ul. De pe plaja din Costinești, summer kiss s-a început un nou sezon, suntem de câteva zile deja la mare, iată-ne formula pe care o știți foarte bine din fiecare vară, din ultimele patru veri încoace, Olix, DJ Young. Știi că tot ziceai de mall, știi ce-mi lipsește din mall? Aerul condiționat. Da, și de aici de la mare lipsește mall-ul, sau cum ar fi? Da, ceva de genul ăsta. Până un altă este un mall colorat aici la mare. Avem foarte, foarte multe lume la plajă în toate culorile. Vremea este superbă de când am ajuns și până acum a rămas la fel. Vedem, îmi șoptește cineva în ureche. Avem briză, Ovidiu, lasă și bere. Avem bere care te ține în briză. Avem pe cineva care dă bere astăzi, dar hai să vă spunem. Nica Merera și Alinca sunt alături de noi. Povestim și cântăm în vreo 15 minute așa. Nu, numele proiectului este Camarero, dă-mi o bere featuring Alinca. Ne auzim că e aici pe plajă în câteva clipe. Hai să începem mixul de astăzi, Summer Kiss Kiss in the Mix. Avem Kobe Perez, dacă vă amintiți de ea din 2010. Asta chiar vreau să te întreb, din ce an e piesa asta? 2010, da frate? După care continuăm cu alte super hituri mixate. Summer Kiss Kiss in the Mix la Kiss FM. Ascult doar hituri! Ești bă neșamă, gam ce at boha, at kol kach yafa, kama hava. יש בך נשמה, גם כשעצמך. כמה, כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה. את כל כך יפה, כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשעצמך. Oh, murallas. Va a comenzar la única justa de las batallas. No duele golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión. África. Doar hituri, e agitație mare aici la studioul nostru. Stăm de vreo două ore la povești cu Nick și cu Alinca. Așa, încât în câteva clipe ne vom pregăti să urce pe scena Summer Kids de aici, de pe scena, de pe plaja Loca Beach, era să zic, Kiss FM, mă rog. Nu, sunt multe denumiri aici la mare. Dar până atunci să și povestim cu ei un pic. Alina, să deschizi și microfonul. Să așa, să apăsăm pe el. E, așa. Ce faceți voi, Nick, Camarera și Alinca? De unde veniți? Spatele, te rog. De unde venim? Venim de la hotel. Și înainte de asta... Vreau să vă întreb unde au fost ultimele două gig-uri, să știe fanii, să știe cei care vă ascultă. A fost la o emisiune de la televizor, ești sigur că da. Vrei să știi care? Chiar asta vreau să zic, chiar ești sigur că... Bine, hai să spunem că nu ne e nicio rușine, am fost la Răzvan și Dani, ce atâta. Ok, și... Așa. Da, acolo. Și urmează să fiți în curând unde? În Albania. Albania. În Albania, foarte tare, bravo. Deci iată un proiect care merge și în țară, merge și în afara țării. Și după un Focșani, avem, duminică, da. Cu alte cuvinte, Nic, Camarera și Alinca, un proiect românesc și internațional. Ați prins din ce în ce mai bine afară. Câte piese aveți în momentul ăsta? Că aveți o grămadă, nu mai știu nici eu. Ați avut Mama Ieta, a fost... Chiar o grămadă nu avem. Avem trei piese deocamdată. O grămadă, e o grămadă, da? De trei piese. E mai mult de o grămadă, da. Trei piese așa, cunoscute, dar mai avem. Am auzit că aveți o piesă nouă foarte tare. Cum se numește ea? Care dintre ele? Da, exact, care dintre ele? Că nu mai știm nici noi. Nada más, nu? Da. Sau All Around We Go. All Around We Go. Nici și trebuie cu piesa asta. All Around We Go. Am filmat un videoclip în Albania, Slovenia, România, peste tot pe unde mergem noi. All Around We Go, așa se numește piesa. Așa mi să fie și videoclipul. De peste tot. Dar face un mic montaj, un mic videoclip. Am înțeles. Cu telefonul sau? Nu, cu camera și cu telefonul. Nu, glumim. Cu tot. Vreau serios. Ok, hai să auzim piesele pe care le cântați astăzi. Avem Mama Iete, am înțeles, și Pego Pego. Ultimele voastre două super hituri, nu? Noile, nu ultimele. Noile, bine. Da, ultimele, dacă sunt ultimele, nu e bine. Dar am auzit că voi în concerte cântați și toate piesele vechi ale lui Nick. Da, și piesele vechi ale mele. Nic, mai știi câte piese are? Nu cred că mai știe câte are. Da, toate piesele vechi. Toate piesele lui Nic, nu piesele vechi. Pentru că încă sunt cunoscute piese și lumea să știe că le dans, chiar dansează pe ele. Ultimele piese ale lui Nick. Ok, pe scena Summer Kiss chiar acum, Party People, avem parte de Nick Camarena și Alinka. Hai toată lumea, mâinile sus. Chimăm pe Nick aici la mix și pe Alina sus. Ai pe scenă. Ai fugit? Sus pe scenă? Da. Ok. Cristi Remix live de la Mare, live de la Costinești. Am luat pe scena Kiss FM de aici de pe plajă, Nica Marera și Alinca. Două piese foarte cunoscute, multă, multă lume, nebunie maximă, distracție foarte, foarte mare. Avem poze, filmulețe, le punem pe kissfm.ro la secțiunea Summer Kiss, puțin mai încolo, să vedeți ce se întâmplă aici și desigur pe facebook.com/kissfmromania. Dar stai așa, dacă până mai devreme, înainte să cânte, am vorbit despre muzică, acum să întrebăm despre Mare și... Nu, o întrebăm pe Alina, pe Alinca. Așa. Spune-ne care este stațiunea ta preferată și de ce. Bineînțeles că vă spune Mamaia. Nu, dragă, stațiunea mea preferată este Costinești, bineînțeles. Foarte tare! Bun, Nic, fii atent. Nu contează de când, dar mie îmi place Costinești, da? Și acum o întrebare pentru Nic. Nic, când ai văzut primul răsărit la Mare? În 96. Bine, era 95, dar nu mai ține minte exact. 96, siguranță. Și când erai mic, nu te duceau ai tăi la Mare? Sau nu stăteai treaz până la ora aia să vezi răsărit? Nu prea mă duceau. Dar 96 eram departe. Eram 96 aveai loc abici aici? Și din Timișoara până la Mare era departe. E adevărat că noul vostru proiect se numește Camarero, dă-mi o bere featuring Alinca? Da, dacă se poate spune așa. La Alinca, dă-mi o bere. E de vină connector. Ce da. Să faci? Ok. Și încă o întrebare pentru Alina. Alina, îți place să faci plajă cu ce? Mă gândesc nu, că sincer, nu îmi place să fac plajă. Cum să, dar măcar baie. Mi-ai stricat întrebarea, stai așa, să găsesc. Sincer, nu. Știi să înnoți? Stau doar de dragul de a mă bronza și atâta tot. În rest, da, știu să înnot, dar nu foarte bine. Dar sincer, nu suport să stau la plajă. Și acum mai mult de 2 ore, nu, dar ieri să știi că am bătut recorduri. Am stat vreo 10 ore. 2 la soare și 8 la umbră. Am înțeles. 2 pe plajă, sub umbrelă și 8 în hotel. Întrebare pentru amândoi. Shaorma, hamsi sau pizza la felie? Hamsi. Rucola. Rucola. Acum explică nu mai, aveai 3 variante, da. Te rog frumos. E un fel de păpădie, arată ca păpădia. E identică, doar că are un alt gust. Dădeam la papagali. Până să-i dai eu să mănânce, să știi că nu suporta rucola. Acum... Ok, mulțumim frumos din camera și Alinca pentru prezența atât? La Summer Kiss. Mai vrem să mai stăm aici. Atât. Puteți să rămâneți cu noi mai departe la plajă, cum îți place ție. Nu, atunci Te invităm pe șezlong. Bun, hai să continuăm mixul la Kiss FM. Asculți doar hituri. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart. Ești mea man, chiar e nade. Na, ne mițunam, pe duneto.

vântul care iară suflă în buzunar. Masa care plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoare. Oliver că iar lovește toba mare. Soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să stară. Jack și Jim că încă nu ți-a rupt capul, basistul meu că bag acum slepul. Zori mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele îmi spune că am stat prea mult. Visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Zori mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele îmi spune că am stat prea mult. Visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Kiss in the Mix live din Costinel, ziua cu numărul 5 din 65. Mai avem încă 60 de zile de mâine încolo, dacă stai să te gândești, o vară întreagă, 9 săptămâni în total. Ne simțim foarte bine, vremea este frumoasă, avem artiști aproape în fiecare zi aici pe scenă, foarte mulți Kiss One care se strâng pe plajă în jurul studioului, în jurul beach barului Kiss FM. Acum încheiem aproape 40 de minute non-stop Kiss, dar până să vină reclamele avem de citit două de Kiss-uri. Pentru cele două fițe din media, Sanda și Mihaela, vă iubim mult. Și încă unul de la Chris pentru Gașca din Craiova, el vrea voltaj. Și mai am unul de la Costi pentru cea mai frumoasă fată, Irina. Și încă un mesaj pentru Gașca din Arad care se află aici în jurul studioului, băieții din Arad care sunt cu toți amicii lor aici prezenți lângă beach barul Kiss FM. Cei care sunt pe drum spre mare, să vină repede aici să ne distrăm cu toți împreună, iar cei care vor avea de gând să vină în vara asta trebuie să treacă neapărat prin Costinești. Bun, e timpul pentru o scurtă pauză, după pauză ne întoarcem cu încă 3, poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 5 la Kiss FM. Asculți doar hituri. Bring it back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Vara asta la Kiss FM ascult doar hitul. Și vara asta DJ Kiss FM nu doar desigur, pentru că avem gașcă mare aici în fața studioului Kiss FM de pe plajă. Gașcă de la tine, Ovidiu din Arad. Da, de la Arad, de la mine din oraș. Foarte multă lume aici pe plajă. Continuăm cu piesele mixate. Încă 3 sau poate chiar 4 înainte de ora 5. Asta pentru că toată lumea de pe plajă dansează. Momentan am pregătit 3 piese în mixul nostru de astăzi. Lorin, Euphoria, vine și Cerebel. Come on, cu tot cu Helen. Și o să ne întâlnim și cu Holograf, ca să mergem cât de departe. La Kiss FM. Asculți doar hit-ul. Toată vara. Take and breathe in you.

cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, oricât de departe aș fugi pe pământ, m-aș întoarce la tine. Și cât de departe gândul să mi-l ascund, ca să nu-mi amintească de tine. Cât de adânc să-mi îndrop inima, ca să nu se mai zbată în mine. Marea întreagă n-ar putea scufunda toată dragostea asta, știi bine. Oricât de departe aș fugi, tot n-ar fi prea departe, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ, m-aș întoarce la tine. Cât de departe, holograf remixat pe loc pe plajă la Summer Kiss Costinești 2012. Ar trebui să facem și o versiune finală în genul ăsta ca să putem mixa foarte ușor. Oricum, respect pentru holograf, o piesă la 119 BPM. Deja se apropie foarte mult de BPM-ul, de ritmul care se pune în cluburi. Bun, e timpul să facem o pauză scurtă, dar stai așa că avem și două de rechisuri de citit. De la Rafaela pentru Claudia, Cătălin și Adrian Chelariu din Iași și încă una de la Sălăjan și Gornic pentru toate fetele care vor să bea cu ei. Ok, o pauză scurtă și în câteva clipe ne întoarcem aici pe plaja din Costinești, în Beach Barul Kiss FM, la Summer Kiss Christina Mix. Dar, întrebare, băieții fac cinste sau... Ele! Păi cum vine asta? Niște băieții preținuți, nu știi cum sunt băieții vara la mare, au bilet doar de tren. Vara asta, asculți doar hituri. Kiss FM is back, you know. Yo, party people, Summer Kiss Kiss in the Mix, live de la mare, live de la Costinești, ziua cu numărul 5 din 65, Kiss Kiss in the Mix, DJ and Alex. Foarte ciudat că anul trecut eu număream zilele, anul ăsta a ajuns tu să numeri zilele. O să-mi, trebuie să-mi cumpăr un calendar, să-l pun în cameră, să fac cu X așa, știi, ca la... Sau direct pe perete, mai bine, nu? Exact, cu alte cuvinte, până la 1 septembrie, ca în fiecare an din ultimii 4, suntem pe plaja din Costinești, din Beach Barul Kiss FM, care anul acesta este vopsit frumos în alb. Ați văzut deja din poze cei care ați intrat pe site-ul kissfm.ro. Mai avem niște chestii vopsite în alb aici de colegii noștri, dar nu spunem. Da, se vor modifica puțin mai încolo. În orice caz arată foarte, foarte frumos, frumos toate beach barurile de pe plajă. Sincer, nu-mi dădeam seama de ce tot transpiram și transpiram. M-am uitat la știri, astăzi este pot cortocaliu. De... Pot cortocaliu, da. De caniculă. De caniculă, deci, oameni buni, bronzați-vă, cum se zice? E ca aia cu alcoolul. Bronzați-vă cu... cu răspundere. Exact. Cu alte cuvinte, cei care stau acum la soare, să aibă foarte mare grijă. Astăzi este un soare puternic. Mâine dimineață, mâine seară, o să aveți consecințele în oglindă când vă uitați. O să fiți roșii și prăjiți. Bun, continuăm mixul nostru. Începem 40 de minute non-stop. Kiss, DJ Young și Olix, vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Thank you. hituri. No lie. Oh, you give me when you let me. Now you un super hit la Summer Kiss-ul din sezonul anterior, 2011, a fost mare nebunie cu piesa asta aici. Iar înainte de Dansa cu Dur am avut o piesă de acum mulți ani, cred că 10-15 ani, cât are piesa aia? Activ, doar cu tine. Cam așa, 15 ani cât știu eu, un mare hit la vremea ei. Ok, ne facem pe plajă, suntem aici din Beach Barul Summer Kiss, avem foarte, foarte multe piese mai departe. Nu uitați, avem filmare oficială pentru Focus, diseară la Prima TV, cu invitații de astăzi, Nica Marela și Alinca aici pe plaja din Cortinești. Așadar, la ora 18 ne vedeți și pe noi și pe colegii noștri din Neptun, la Prima TV, la Focus, am zis, la ora 18. Hai să continuăm mixul, avem 3 super hit-uri, minim 2, Andino Damasi remix pentru Alex Velea. Ne trim și cu Lucky, I Follow Rivers. Și Dr. Cucio la tarde, se apuesto triste. Live de la Mare, live de la Costinești 2012, foarte multă lume, exact ca în luna august. Și totuși, e început de sezon. La Kiss FM, asculți doar hituri. din Costinești, de pe plajă, în toată țara, în toată rețeaua Kiss FM și pe kissfm.ro/live. DJ și Olic împreună cu voi și împreună cu noi aici pe plaja din Costinești. Sunt foarte mulți turiști, foarte multe tabere am văzut în ultimele câteva zile. Dar de săptămâna viitoare încolo vin și concertele celelalte, așa încât așteptăm și mai multă lume la mare. Bun, avem și un hotspot, un internet wireless, o rețea wireless pentru cei care vor să abuzeze de netul nostru. Da, pe o rază destul de mare în jurul studioului Kiss FM, hotspot Kiss FM se cheamă, parola este ascult Kiss FM într-un cuvânt și toată lumea are internet gratuit aici în jurul nostru. Iar cei care ascultă Kiss FM ascultă doar hituri. Continuăm mixul nostru cu o piesă ceva mai veche, Neo, Miss Independent, după care vine Corina cu noul single. A ta se cheamă, sau ta. A ta. Și Sean Paul cu Alexi Jordan, piesă pe care o știm deja. You got to love you, live de la Mare Summer, Kiss Kiss in the mix. DJ Anxionix, vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri și DJ nu dorm. La cum scria băiatul, cred că n-a prea fost la școală. myself alone. Listen me key now, baby, telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose up round. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone, girl, cause I Costinești 2012, avem dedicații foarte, foarte multe de aici de pe plajă, de la Andreea pentru Iulian cu mesajul, te iubesc foarte mult, și pentru Sorina și Vlad, aveți grijă cu soarele. De la Rafaela și Mioara pentru Elvis, Florentina și finuța noastră Adelina. Pentru toți prietenii din partea lui Adrian din Baia Mare și pentru familia lui și verișorul care sâmbătă se căsătorește. Melodia minim 2 deja a fost, Alex Velea, să știți. Și încă unul, o, sunt două de fapt, de la Tommy din Sein pentru toate fetele frumoase de pe plajă și asta Ovidiu ți-l și de la Mari pentru fostul ei Laurențiu, succes cu pipițele de la București, o să ai nevoie. Ok, este un mesaj pentru cineva care ascultă în afara plajei. Ceva care ascultă de acasă. O nouă metodă de refreshing cooling, de răcorire, am spus și pe plaja din aur, colegul Bodo de aici din bar a descoperit o nouă metodă de răcorire. Te pui, te bagi în frigider cu ușa jumătate deschisă. Da. Și îți revii în 5 secunde. Păi și cu băuturile ce se întâmplă? Nimic, se strică. Bun, e timpul să facem o pauză scurtă. Colega noastră din București, Andreea Armețan, v-a pregătit un concurs. Așa că, la Kiss FM, asculți doar hit-ul. Gata, suntem în direct live de pe plajă. Live de la Summer Kiss, Kiss in the Mix 2012. Tocmai vedeam pe plajă un câine din rasa Men in Black îmbrăcat în salvamar, deci foarte tare. Oh. Cu o vestă pe el, mare cât el, și fosforescentă. Da, oare îl pun la... îl trimit la notat, nu? Direct l-a salvat. Cum l-a notat? L-a salvat. Dar așa trebuie trimise pisicile, că pisicile nu știu să luate. Le dai cu vestă în salvare și... Ok, hai să continuăm mixul, încă 3 piese, poate chiar 4, până la finalul programului de astăzi, live de la mare, de la Costinești, Summer Kiss, Kiss in the Mix. Avem Gotti, Somebody That I Used to Know, Silviu Extended Remix, este un remix făcut desigur de un român care se aude în Bulgaria, știm noi cel puțin. Ne întâlnim și cu Alex Mica Dalinda și apoi hitul verii, pentru că nimeni nu doarme. Connector, Vara nu dorm, o piesă pe care o să o auzim cel puțin până în septembrie. DJ Young și Olix împreună cu voi, live din Costinești. DJ nu dorm și la Kiss FM asculți doar hitul in the mix. You felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. Collection.